Împărăția sa, de la Tatăl din lumină, coborâta Mesia. De la Tatăl din lumină, coborâta Mesia. Haideți să mergem la Iesle să-i cântăm, să-L lăudăm. Haideți să mergem, vestea lumii s-o dăm, pe Iisus ca rege să-L proclamăm. Duhul Sfânt prin veșnicie în Fecioara zămisli, pe acel ce avea să fie Salvatorul profeții, pe acel ce avea să fie Salvatorul profeții. Haideți să mergem la Iesle să-i cântăm, numele-i mare, cu drag să-L lăudăm. Haideți să mergem, vestea lumii s-o dăm, pe Iisus ca rege să-L proclamăm. Astăzi este sărbătoare, pe pământ și-n ceruri sus, glorie și închinare să-i aducem lui Iisus. Glorie și închinare să-i aducem lui Iisus. Haideți să mergem la Iesle să-i cântăm, numele-i mare, cu drag să-L lăudăm. Haideți să mergem, vestea lumii s-o dăm, pe Iisus ca rege să-L proclamăm.